Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 11 ο Γενάρης. Είναι η δεύτερη μέρα μετά το άνοιγμα των σχολείων. Είναι πια και αυτό ένα ορόσημο. Πρέπει να το, έτσι, να το χωνέψουμε πια και εμείς για τα δεδομένα που θα έχουμε στην παρούσα φάση. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι ως χώρα, πρέπει να ξέρετε, είμαστε πολύ ευτυχείς, διότι, προσέξτε, εμείς πηγαίναμε να ανοίξουμε τα σχολεία, πάλι από εκεί ξεκινάω σήμερα, ναι, από τα σχολεία, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, αλλά κυρίως εκεί τριγυρνά η επικαιρότητα και έχει και πολλά θεματάκια για τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά φυσικά, για τις ελλείψεις, για τους αναπληρωτές που παίρνουμε και τα κρούσματα που βρήκαμε. Από εκεί ξεκινάω, από εκεί. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, παιδιά, ως χώρα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν, είδα έτσι και μια συντονισμένη χαρά στα τηλεοπτικά παράθυρα. Όχι μόνο από τους ηθήνοντες και από τους δημοσιογράφους. Ναι, η Λίστα Πέτσα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σε κάνει να χαίρεσαι με κάθε αφορμή. Λοιπόν, ακούστε, να εξηγηθώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρήκαμε 15.500 κρούσματα. Τα οποία, λέει, δεν θα τα είχαμε βρει αν δεν ανοίγαμε τα σχολεία. Για κάτσε μισό λεπτό. Και το είπε και η ίδια η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Παιδείας, χθες το βράδυ στο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Ότι για σκεφτείτε το ένα λεπτό, για σκεφτείτε το τι μεγάλη υπηρεσία προσφέραμε στην κοινωνία, για δείτε το, 15.500 κρούσματα που δεν θα τα είχαμε βρει εάν δεν είχαμε ανοίξει τα σχολεία για να κάνουν τα παιδιά self-test και σήμερα έχουν κάνει κι άλλο για να πάνε και καταλαβαίνετε τώρα, είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, μάλλον σήμερα θα κάνουμε κι άλλο για να πάνε αύριο. Και άρα θα βρούμε κι άλλα. Και την Παρασκευή που θα πρέπει να έχουν κάνει κι άλλο για να πάνε, την Πέμπτη δηλαδή το βράδυ για να πάνε την Παρασκευή, θα βρούμε κι άλλα κρούσματα. Οπότε, παιδιά, το σχολείο είναι μία πρώτη τάξεως ευκαιρία. Μη σου πω ότι γι' αυτό τα ανοίξαμε, για να βρίσκουμε κρούσματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου η βασική. Το σχολείο το ανοίξαμε για την εκπαιδευτική διαδικασία, για την ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών, για την γνώση, για τη μόρφωση, για να βρίσκουμε τα κρούσματα. Δηλαδή, μήπως έχουμε μπερδέψει λίγο τις δουλειές. Θα μου πεις εσύ τώρα τι στενοχωριέσαι. Δεν χαίρεσαι που 15.500 κρούσματα ξαφνικά είναι σε καραντίνα και δεν κυκλοφορούν ελεύθερα εκεί έξω να μολύνουν και τους υπόλοιπους. Δεν χαίρεσαι που τα βρήκαμε. Δεν είναι αυτό, έτσι, μια θετική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία? Εγώ, ξέρετε, είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος, έχω ένα κακό συνήθειο να ρωτάω. Δεν είμαι τόσο του να χαρώ τόσο εύκολα. Θες να σου πω ότι χαίρομαι? Χαίρομαι. Μπράβο. Μπράβο, τα βρήκαμε τα κρούσματα. Έχω μερικές κακές, έτσι, σκέψεις γύρω από αυτό, χωρίς να θέλω πάντα να χαλάσω το κλίμα εφορίας, έτσι, και το κλίμα, έτσι, αναπτέρωσης του ηθικού μας που βρήκαμε τώρα αυτά τα 15.500 κρούσματα. Έχω να μια ερωτησούλα, έτσι, εδώ πρόχειρη. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, αυτά τα κρούσματα, γιατί δεν τα βρίσκαμε τόσο καιρό? Ποιανού είναι δουλειά καταρχάς να τα βρει? Για πες μου εσύ, είναι δουλειά του σχολείου να τα βρει? Αν υποθέσουμε ότι, εντάξει, τώρα υποχρέωσε όλους τους μαθητές για να πάνε στο σχολείο, όσοι έκαναν τεστ, να το δηλώσουν για να πάνε την άλλη μέρα το πρωί στο σχολείο. Με κάνεις να σκεφτώ ότι αν υποχρεώσεις, ξέρω εγώ, τους δημοσίους υπαλλήλους, ρε παιδί μου, να κάνουν τεστ για να πάνε αύριο στη δουλειά, σήμερα στη δουλειά, αν τους είχες υποχρεώσει από χθες για να πάνε σήμερα στη δουλειά, θα βρίσκες, τι να σου πω, ξέρω εγώ, άλλα 35.000 κρούσματα που δεν τα είχες στην ημερήσια κατανομή. Καταρχάς να σας πω ότι αυτά τα 15.500, επειδή είναι self-test, δεν περνάνε στα κρούσματα, γιατί είδα πολλούς να αναρωτιούνται και στα social media. Έχουμε μπερδευτεί τώρα με τους αριθμούς, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τα 15.500 κρούσματα δεν είναι μέσα στα 27.000 κρούσματα που ανακοινώθηκαν εχθές, γιατί τα self δεν πιάνουνε, είναι, γι' αυτό τα είπε η Κεραμέως, δυνητικά κρούσματα. Θα δούμε εφόσον γίνουν τα rapid και λοιπά και εφόσον προχωρήσουμε παρακάτω και τα PCR και όλα αυτά, τότε θα εγγραφούν στον αριθμό των κρούσματων. Αλλά εγώ σου λέω, κάτσε λίγο να το σκεφτούμε πριν χαρούμε όλοι μαζί, ή μάλλον εντάξει, όσο θα χαιρόμαστε, άσε και έναν περίεργο τύπο εκεί στην άκρη να ρωτάει, ρε παιδί μου, να ρωτάει. Δηλαδή, είναι 15.500, ξέρουμε επίσης ότι αυτό το 15.500 είναι 9.000 παιδιά, χοντρικά σας το λέω, και 6.500 εκπαιδευτικοί. Έτσι, να χοντρά-χοντρά είναι και το προσωπικό βέβαια του σχολείου, των σχολείων, καθαρίστρες κλπ. Αλλά σαν προσωπικό, σαν εργαζόμενοι, βάλτε το νούμερο 6.500 στην εκπαίδευση και το υπόλοιπο 9.000 είναι παιδιά. Ελάτε τώρα να δούμε εγώ. Εντάξει, εσείς γιορτάζετε, εγώ ρωτάω στην άκρη. Μπράβο, μπράβο που τα βρήκαμε τα κρούσματα. Αυτά τα κρούσματα είναι παιδιά που είναι, ας πούμε, ήταν στο σπίτι, δεν είχαν κάνει self-test μες στις γιορτές και τώρα που αναγκάστηκαν να πάνε στο σχολείο, το βρήκαμε ότι έχουν κορονοϊό. Ωραία. Δεν μου λέτε από πού το βρήκανε τον κορονοϊό αυτοί. Για πείτε μου αυτά τα παιδιά. Για πείτε. Το πιο πιθανό είναι από το οικογενειακό περιβάλλον που ήταν όλοι μαζί, είχε, ξέρω εγώ, αρρωστήσει ο πατέρας, η μητέρα, ξέρω εγώ, είχε αρρωστήσει το αδερφάκι, ή βγήκε έξω να παίξει στη γειτονιά και κόλλησε με κάποιο άλλο. Δεν μου λέτε κάτι, αυτά τα κρούσματα δεν είναι η ιχνηλάτηση, δεν είναι οι στενές επαφές άλλων κρούσματων που υποτίθεται ότι θα τις είχες βρει ως ιχνηλατώντας τους ήδη γνωστούς φορείς του κορονοϊού. Πολλά θέλω, πολλά θέλω. Η ιχνηλάτηση λέει έχει πάει περίπατο, δεν. Άρα λοιπόν, αφού δεν έχω ιχνηλάτηση, αρρωσταίνει δηλαδή ο πατέρας, το παιδί είναι στενή επαφή, δεν έχει, ρε παιδί μου, συμπτώματα, εντάξει, τα παιδιά την περνάνε ελαφριά, έχει όμως κορονοϊό, βγαίνει έξω, κολλάει, και τώρα που ήταν να το πάμε στο σχολείο, τσουκ, του κάναμε το self-test και το βρήκαμε ότι έχει κορονοϊό. Εγώ λέω μπράβο, χαίρομαι κι εγώ μαζί σας. Αλλά δεν έπρεπε να τον έχεις βρει από πιο πριν, ότι είναι στενή επαφή κλπ. Όχι, ε. Να πω, βρε παιδί μου, αν το σχολείο είναι ο μηχανισμός ανέβρεσης κρουσμάτων, να το λέμε πιο ξεκάθαρα, να λέμε ότι γι' αυτό τα ανοίξαμε τα σχολεία, για να βρούμε τα κρούσματα. Και επίσης έχω και άλλες απορίες, έτσι ελπίζω να μην σας χαλάω πολύ τη διάθεση. Για αυτά τα 15.000 κρούσματα, τα 9.000 ας πούμε, τα παιδιά μόνο, που τώρα θα προσθεθούν και κάποια ακόμα στο μέσον της εβδομάδας και κάποια ακόμα στο τέλος της εβδομάδας, τι προβλέπει το πρόγραμμα, τι λέει? Τώρα τι κάνουμε με αυτά τα παιδιά? Αυτά θα κάνουν τηλεκπαίδευση? Θα μείνουν απλά στο σπίτι? Σαν να ήταν άρρωστα. Τι, όταν είναι άρρωστα κάνουμε τηλεκπαίδευση? Όχι. Είναι μόνο που δεν είναι 10 παιδιά, 100-200. Είναι χιλιάδες παιδιά. Γι' αυτά εσύ που τόσο πολύ καίγεσαι να ξανανοίξουν τα σχολεία, για αυτά τα παιδιά που έχουν κορονοϊό τώρα και που θα προσθεθούν κι άλλα τις επόμενες ημέρες, τι προβλέπει το μαγαζί? Αν δεν προβλέπει, αν δεν γίνει κλείσιμο τμήματος, δηλαδή αν δεν φτάσουν στο 50-1 του τμήματος, προβλέπεις, έχεις καμιά μέρημνα για αυτά τα παιδιά, για το πώς ακριβώς θα προχωράει η διαδικασία? Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, μη σου χαλάω τη διάθεση τώρα, δεν υπάρχει λόγος, συνέχισε να είσαι χαρούμενος. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Σας πήρα λίγο από τα μούτρα σήμερα. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, αλλά όλο αυτό που ζούμε έχει, σας είπα, πάρα πολλές διαστάσεις. Και γίνονται, ρε παιδί μου, το ένα, πώς να το πω, σκάνδαλο, δεν εννοώ οικονομικής φύσεως, αλλά είναι σκανδαλώδης ο τρόπος με τον οποίο τα πολύ απλά πράγματα, τις πολύ βασικές λειτουργίες της κοινωνίας, τις αντιμετωπίζεις με ένα σκεπτικό. Ακούστε τώρα το άλλο. Άντε καλά τα παιδιά, πες τα βρήκαμε, θα κάτσουνε σπίτι. Έχεις προβλέψει, και άλλα έχω να ρωτήσω, έχεις προβλέψει άδεια ειδικού σκοπού για αυτούς που τώρα τα παιδιά τους, αυτά τα 9.000 παιδιά, ποιοι τα κρατήσανε χθες, ρε παιδί μου? Ποιοι τα κρατήσαν στο σχολείο σήμερα και όλη την εβδομάδα, γιατί θέλει τώρα, λέει, 5 μέρες καραντίνα. Ποιος λέτε εσείς ότι τα κράτησε και δεν πήγαν στο σχολείο? Αφήστε τους άλλους, εμάς όλους που είπαμε ότι φοβόμαστε και βρήκαμε τον τρόπο, τη λύση κλπ. Και το πήραμε απόφαση ότι έστω για μία εβδομάδα θα κάνουμε και εμείς τους αρνητές. Έτσι το βάζω σε εισαγωγικά πολλά, μην με παρεξηγήσετε, καμία σχέση με την άλλη τη φάρα. Αλλά τέλος πάντων, ναι, υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που είναι αρκετοί, έτσι με την πρώτη εκτίμηση που έχω από τα σχολεία, που δεν είπανε ούτε αρνητικό τεστ, ούτε θετικό τεστ, ούτε τίποτα άλλο. Είπανε δεν θα τα στείλουμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Φοβόμαστε. Ναι, φοβόμαστε. Με αυτά τα πράγματα και με τόσες χιλιάδες κρούσματα εκεί έξω, άστο, και ειδικά αν δεν έχει προλάβει να εμβολιαστεί το παιδί. Με τους άλλους που ήταν έτοιμοι. Ήταν έτοιμοι, παιδί μου, Δευτέρα πρωί να πάνε στο σχολείο. Και Κυριακή βράδυ κάνουνε το τεστ. Να μην σου πω Δευτέρα πρωί. Να μην σου πω τι έγινε στα σχολεία που έκαναν το τεστ οι γονείς, λέει, για 200 παιδιά, τους δίνανε 15 τεστ, που έλεγε ότι έχει απόθεμα σε όλα τα σχολεία. Τέλος πάντων, κάποια παιδιά κάνανε το τεστ εκεί στο προάβλιο. Λέει, πήγαινε ο μπαμπάς και η μαμά, έπαιρνε το τεστ, το έχωνε στη μύτη του παιδιού, το έβλεπε αν έβγαινε θετικό ή αρνητικό και μετά το έστελνε να πάει μέσα. Έτσι και έβγαινε θετικό, έπρεπε να το πάρει και να φύγει. Ενώ εσύ έχεις ξεκινήσει να πας στο σχολείο το παιδί και μετά να πας στη δουλειά. Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους τι προβλέπετε? Και δεν είναι μία περίπτωση, δύο-τρεις. Εχθές μόνο ήταν 9.000 παιδιά από τους 15.500 κρούσματα. Οι άλλοι, ξαναλέω, ήταν εκπαιδευτικοί. Πού πήγαν αυτά τα 9.000 παιδιά? Και πού θα πάνε και τα επόμενα παιδιά? Προβλέπετε άδεια ειδικού σκοπού για αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Ωραία. Οπότε λες, εγώ τα σχολεία τα άνοιξα, έτσι και κολλήσεις κορονοϊό, κάνε του κεφαλιού σου, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν έχω εγώ καμία ευθύνη. Μάλιστα. Υπέροχα, υπέροχα. Για πάμε λίγο και στους εκπαιδευτικούς. 6.000 οι εκπαιδευτικοί που με τον ίδιο ακριβώς τρόπο την Κυριακή το βράδυ κάνανε το self-test τους και βγήκε θετικό. Και ενώ ετοιμαζόντουσαν να πάνε για δουλειά, την άλλη μέρα δεν είναι σε δουλειά, είναι σε καραντίνα, στο σπίτι. Μάλιστα. Τι επιλογές έχουμε εδώ? Επιλογή πρώτη, την λέει και με ρητό τρόπο στην κοινή υπουργική απόφαση. Αν, πουλάκι μου, είναι τα συμπτώματα ελαφρά, παρόλο που έχεις μείνει σε καραντίνα, μπορείς να μπεις στον υπολογιστή σου και να δούμε τι θα κάνουμε στο σχολείο και να πάμε να σε βάλουμε να κάνεις από τον υπολογιστή μάθημα στο σχολείο, λέει. Παρόλο που αρρωσταίνεις και νοσείς, αν θέλεις, εντάξει, πώς το λένε, όχι, εθελοντικά. Λοιπόν, αν δεν είσαι σε αυτή την φάση, τότε λείπεις, απλά λείπεις από το σχολείο. Και ξαφνικά ανοίγουν τα σχολεία. Και την πρώτη μέρα ακριβώς έχεις 6.000 εκπαιδευτικούς που λείπουν από το σχολείο. Μάλιστα. Τι κάνουμε τώρα, έλα να μου πεις εσύ. Έχεις διευθυντής, ξέρω εγώ, αν δεν λείπει και ο διευθυντής με κορονοϊό ή διευθύντρια, είσαι τώρα εκεί, πρέπει να ρυθμίσεις πώς θα λειτουργήσει το σχολείο. Ωραία, ήρθε η τάξη, τα 25 παιδάκια του Α1, σου λέω εγώ, η δασκάλα είναι άρρωστη. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, η επόμενη λύση είναι, θυμάστε, είναι η τηλεκπαίδευση και είναι και η συνεκπαίδευση. Αν καταλαβαίνω καλά, διορθώστε με όσοι είστε στον εκπαιδευτικό κλάδο, καταλαβαίνω ότι αυτά τα παιδάκια του Α1 που λείπει τη δασκάλα τους, θα τα πάρει να τα πάει στο Α2 ή θα τα μοιράσει στο Α2 και στο Α3. Άρα τα 25 παιδιά μέσα σε κάθε τάξη θα γίνουν 35 στα άλλα δύο τμήματα. Όχι, ή κάνω λάθος? Προβλέπεται τάξη με 35. Και όταν είναι 35 πια τα παιδιά για όλη αυτή την εβδομάδα των 5 ημερών που θα μείνει καραντίνα η δασκάλα, μετά το 50-1 μετράει 50-1 στα 35 ή στα 25 που ήταν η κανονική δύναμη της τάξης? Όχου μπλέξιμο, ε. Καλύτερα μωρέ να μη ρωτάω, να πάμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να πούμε παιδιά, βρήκαμε 15.000 κρούσματα, πάμε πολύ καλά, υπέροχα, μην ανησυχείτε για τίποτα, όλα είναι καλά. Μη ρωτάς, γιατί όσο ρωτάς και το σκαλίζεις, αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, που καμιά φορά μπορεί να είναι λίγο δυσάρεστα. Για να το λύσουμε πιο μόνιμα, λέει, το πρόβλημα αυτών των 6.000 που τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση βγήκανε θετικοί, προσλαμβάνουμε, τώρα ξεκινάμε να κάνουμε προσλήψεις αναπληρωτών. 4.800 τόσοι. Λιγότεροι βέβαια από αυτούς που λείψανε με την πρώτη μέρα κιόλας, δεν σας λέω πώς θα βγούνε αύριο και πώς θα βγούνε μέχρι την Παρασκευή, την πρώτη μέρα. 6.000 εκπαιδευτικοί φύγανε, 4.800 πάμε να προσλάβουμε ως αναπληρωτές, προσέξτε, με τρίμηνες συμβάσεις οι περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς με συμβάσεις και μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι οποίοι, για να έχετε μια εικόνα στα σχολεία, και πάλι διορθώστε με, οι εκπαιδευτικοί πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετοί που ακούτε τις πίσω σελίδες, ήταν τόσοι όσοι λείπαν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, φτάνουμε στην αρχή της κάθε χρονιάς και έχεις 4 με 5.000 θέσεις που είναι κενές, που δεν έχουμε στείλει τον καθηγητή ακόμα, βρε δεν έχει έρθει ακόμα ο γυμναστής, βρε δεν είχε έρθει των μαθηματικών, και ξέρετε πώς γίνεται αυτή η κατάσταση. Και πηγαίνεις όλη τη χρονιά, κάνουν κάνα διορισμό, ξέρω εγώ, εκεί το Γενάρη, Φλεβάρι, να τέτοιες εποχές, κάπως λίγο κουτσοβολεύεται το πράγμα και τελικά τελειώνει η χρονιά, από τα 4-5.000 έχουν καλυφθεί τα 2.000 κενά και κάθε χρονιά κάνεις το ίδιο πράγμα και το ίδιο πράγμα. Οπότε τώρα για τις κενές θέσεις που είχες έτσι και αλλιώς στο εκπαιδευτικό σύστημα, τώρα που σου λείψανε κι άλλοι 6.000, παίρνεις να καλύψεις τις προηγούμενες κενές θέσεις που είχες για να τους χώσεις εκεί που ήταν οι 6.000 που τώρα θα λείψουν. Που βέβαια θα λείψουν για μία εβδομάδα, εσύ τους άλλους τους παίρνεις για 3 μήνες, οπότε αυτοί τώρα θα αναπληρώνουν και έχεις και ένα σιγουράκι, ότι αυτοί που θα έρθουν τώρα δεν έχουν κορονοϊό, έτσι. Δηλαδή το έχεις σιγουρέψει αυτό, ότι δεν θα πάθουν κορονοϊό και ότι δεν είναι σε αυτή τη φάση. Πολλά ρωτάω, το ξέρω. You already have a wife, and me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity. Yeah. I say it is such a pity. Θα μου πεις εσύ τώρα, τι κάθεσαι και σκάς για όλα αυτά? Ή πάρ το απόφαση και απόλαυσέ το, στείλε το παιδί να κολλήσει. Εξάλλου είπαμε, θα κολλήσουν ελαφρά τα παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Βέβαια βγήκε χθες η Θεοδωρίδου και λέει ότι ειδικά στους εφήβους μπορεί να υπάρχουν και συμπτώματα διαβήτη ως αποτέλεσμα της νόσησης από κορονοϊό, και αρχίζει το πράγμα να γίνεται πιο περίεργο, ενώ σου έχει πει την ίδια μέρα ότι έλα φέρ το παιδάκι εδώ, δεν υπάρχει θέμα, τίποτα, θα το ελέγχουμε εμείς, Και εντάξει, δηλαδή έρχονται όλες αυτές οι πληροφορίες η μία δίπλα στην άλλη και τελικά μένεις μόνος, αυτά έλεγα και χθες, αυτά λέω και μία εβδομάδα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, σας έχω κουράσει, το ξέρω. Μένεις μόνος να πεις, μήπως ρε παιδί μου να κρατήσω το παιδί, μήπως να δω τι θα κάνω, μήπως να βγάλω μια άκρη, κάπως έτσι να βγάλουμε αυτό το κύμα να φύγει και να δούμε μετά τι γίνεται. Εάν είσαι στους τυχερούς και μπορείς να το κάνεις και δεν δουλεύουν και οι δύο γονείς και δεν έχεις όλη μέρα το μεροδούλι μεροφάει και δεν έχεις, ξέρω εγώ, μια γιαγιά, ένα μπαπού να το φορτώσεις, συγγνώμη που το λέω έτσι, να το φορτώσεις για το παιδί, δεν είναι πακέτο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν έχεις να το κάνεις αυτό, μπορεί και να το κάνεις. Και αν δεν είναι και μεγάλο παιδί, να μείνει από απουσίες. Το κρατάω αυτό που μου είπατε χθες, γιατί σε γυμνάσια και λύκεια δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Στο δημοτικό, ας πούμε, που έχω εγώ εμπειρία, εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος για μια εβδομάδα. Εάν δεν την έχεις αυτή τη λύση, απλά γίνεσαι κομμάτι της αγέλης, η οποία βαδίζει ολοταχώς προς την ανοσία, με ό,τι παρεκτροπές μπορεί να υπάρξουν. Τι να κάνουμε, πάντα γίνονται λάθη, πάντα υπάρχει μια στατιστική έτσι απολειών. Τι να κάνουμε τώρα, γιατί το παίρνετε τόσο βαριά, δεν καταλαβαίνω. Αστειεύομαι, ρωνεύομαι φυσικά. Εν τω μεταξύ, εκτός από το να ρωτάς εδώ διάφορα, μερικοί από εσάς και εγώ μέσα μαζί έχουν την κακή συνήθεια, ρε παιδί μου, να κοιτάνε και παρά έξω. Γιατί τα σχολεία άνοιξαν εχθές, όχι μόνο στην Ελλαδίτσα μας, τελείωσαν οι διακοπές των Χριστουγέννων, πάνε και αυτές οι γιορτές, και άνοιξαν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Και με το που άνοιξαν, έρχεται και η λίστα, δηλαδή λίγο ρεπορταζάκι να κάνεις. Λίγο, βρε παιδί μου, από ίντερνετ, Google, δεν χρειάζεται ούτε τηλέφωνο να πάρεις. Το που απέναντι τώρα στην Ολλανδία και στη Ρουμανία και στη Γαλλία και στην. Ψάχνεις λίγο, Google. Εύκολο, εύκολο ρεπορτάζ. Τι να σας πω τώρα. Με ένα κρούσμα, λέει, στην Ολλανδία μπαίνει όλη η τάξη σε καραντίνα. Με ένα κρούσμα, με ένα. Στην Τσεχία, με ένα κρούσμα, όλη η τάξη σε καραντίνα. Στη Ρουμανία, το ίδιο, τηλεκπαίδευση, με μόλις βρεθεί ένα κρούσμα. Σλοβακία, Σλοβενία, μην σας λέω τώρα, μην σας κουράσω. Στην Ιταλία τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Μετά από δύο κρούσματα σε ένα τμήμα θα μπουν σε καραντίνα οι μη εμβολιασμένοι και μετά από τρία κρούσματα σε ένα τμήμα κλείνει όλο το τμήμα και πάνε σε τηλεκπαίδευση. Στην Ισπανία με τρία, στη Γαλλία που την είχαμε συζητήσει με αφορμή μια συνέντευξη του αντιπροέδρου της ΟΛΜΕ, εκείνη που του την είχε πέσει ο Βασιλακόπουλος, θυμάστε που του έλεγε εσείς έχετε ειδικούς επιστήμονες. Στη Γαλλία, ενώ πριν τις διακοπές το τμήμα έκλεινε με τρία κρούσματα, τώρα πλέον πήγανε σε καινούριο πρωτόκολλο που θα πηγαίνει, θα κλείνει το τμήμα και δεν θα κλείνει το τμήμα, αλλά οι θετικοί μαθητές στον κορονοϊό θα μπαίνουν σε καραντίνα, εννοείται προφανώς, και θα επιστρέφουν στο σχολείο μετά από αρνητικό τεστ και θα μπαίνουν και οι επαφές τους, δηλαδή με κάποιο τρόπο ίσως εκείνος ο σταυρός που είχαμε και εμείς εδώ. Στη Γαλλία δηλαδή τα πράγματα γίνανε πιο χαλαρά τελικά. Στη Γερμανία, λέει, πηγαίνουν ανακρατήδιο, το κάθε κρατήδιο αποφασίζει, πάντως η γενική τακτική είναι στο 20% του τμήματος. Ακούτε, στη Γερμανία το 20% του τμήματος πρέπει να νοσήσει, εσύ εδώ το 50-1. Για να κάνεις αυτοδυναμία, προφανώς, στην τάξη. Και μη σας παιδεύω τώρα, εντάξει, λίγο να κοιτάξεις τη γειτονιά σου, την Ευρώπη. Τη μία κοιτάς πότε κλείνουν τα σχολεία. Μετά κοιτάς αν πληρώνουν ή δεν πληρώνουν οι θετικοί στον ιό για να κάνουν PCR. Και πάλι θα απογοητευτείς και θα πικραθείς. Οπότε λες, άστο, δεν κοιτάω καθόλου παρά έξω. Και εγώ είμαι εδώ, συνεχίζω χαρούμενος, χαρούμενος πάντα, παιδιά. Βρήκαμε 15.500 κρούσματα. Μην ξεχνάτε να είστε χαρούμενοι. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Casas conmigo. Hoy nos damos un beso. Hoy te hago mi doncella. Hoy me caso contigo. Bailando. Tú te casas conmigo. Bailando. Hoy nos damos un beso. Bailando. Hoy te hago mi doncella. Cara de ángel, pero yo como quisiera dar un masaje y hacerte una exfoliación. Quisiera darte un beso, como quisiera conquistarte yo con solo un beso. Irresistiblemente sexy en la disco, en la calle, en la playa. Oh, qué sexy. Irreverentemente pícara cuando baila con tus amigas. Qué pícara. Insistentemente audaz, fotogénica y siempre lista para el flash. Sas. Indudablemente tú eres la que quiero con traje de blanco y yo con flu. Casado, por supuesto. Contigo, mi doncella, la más bella. Tu boca, tu ojo, tu pelo. Me rindo a tus pies. Sencillamente eres bella. Hoy me rindo a tus pies. Me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo. Me rindo a tus pies. Sencillamente eres bella. Hoy me caso contigo. Bailando. Tú te casas conmigo. Bailando. Hoy nos damos un beso. Bailando. Hoy te hago mi doncella. Hoy me caso contigo. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 3η 11 του Γενάρη και μοιραία νομίζω, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα, αλλά γύρω από τα ζητήματα του κορονοϊού, ιδιαιτέρως του ζητήματος του ανοίγματος των σχολείων και όλων των παρενεργειών και των δίπλα υποθέσεων, με αυτά ασχολούμαστε και σήμερα. Κρατήστε σας παρακαλώ ένα από τα δίπλα θέματα της επικαιρότητας. Όσο εμείς συζητάμε για τα δικά μας παιδάκια, για το αν θα τα κρατήσουμε, για το με ποιους όρους, για το αν θα διεκδικήσουμε, για το αν θα φωνάξουμε, για το αν πρέπει να γκρινιάζεις για όσα γίνονται, όσο εν πάση περιπτώσει εμείς ασχολούμαστε με αυτό, έτσι λίγο να σας βγάλω, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά να σας βγάλω λίγο από αυτή τη διαδικασία. Έχετε υπόψη σας ότι στις Κυκλάδες, στις όμορφες Κυκλάδες, στη Φολέγανδρο, στην Άξο, στη Σύφνο, αν θυμάμαι καλά, σε διάφορα νησιά, αυτές τις ημέρες υπάρχουν και κάτι άλλα παιδιά, να ξέρετε. Υπάρχουν και κάτι παιδιά που δεν πρόλαβαν ούτε να ανησυχήσουν για το αν θα κολλήσουν κορονοϊό, ούτε πρόλαβαν να ανησυχήσουν αν θα είναι 15 ή 25 μέσα στην τάξη. Δεν πρόλαβαν, γενικά, δεν πρόλαβαν. Μιλώ για τα πτώματα των παιδιών που ξεβράζονται μέχρι και τώρα από το ναυάγιο, τα απανωτά ναυάγια που έγιναν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και που όσοι κυκλοφορούν στις παραλίες τέτοια εποχή, ευτυχώς παιδιά που δεν είναι καλοκαίρι, να μας χαλάσει την εικόνα, ξέρετε τώρα το Greek Summer. Όσοι κυκλοφορούν στις παραλίες αυτών των νησιών, είναι πάρα πολύ πιθανό, ήδη έχουν ξεβραστεί 7-8 πτώματα, μερικά από αυτά είναι και παιδιών, αρκετά από αυτά είναι και παιδιών. Βλέπουν αυτή την εικόνα των παιδιών. Οπότε καλύτερα να ξαναγυρίσω στα δικά μας. Έστω και με την κρίνια, έστω και με όλα αυτά που ζούμε, έστω και με τον κορονοϊό, πάλι μάλλον πιο τυχερός είσαι. Είσαι πιο τυχερός. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine. Κάνοντας λόγο για τα παιδιά και για όλες τις υποθέσεις που είναι γύρω από την εκπαιδευτική διαδικασία, από το μεγάλωμά τους, εν πάση περιπτώσει, εχθές σας είπα αρκετά πράγματα, έτσι έθιξα λίγο το ζήτημα των συλλόγων γονέων, το ζήτημα των ενώσεων, των συνομοσπονδιών, των ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας και όλα αυτά, που έχει μερικά προβληματάκια. Έχει μερικά πολύ σαφή προβλήματα, τα είπα. Πήρα αρκετά μηνύματα, θα προσπαθήσω προς το τέλος πάλι να διαβάσω όσο γίνεται περισσότερα. Πάντως θέλω να σας πω έτσι κάτι γενικό, πήρα μερικά μηνύματα που μοιάζανε μεταξύ τους σε μία αίσθηση απαξίωσης προς τους συλλόγους γονέων. Θέλω να ξέρετε ότι δεν ήταν καθόλου ο στόχος μου αυτός. Και καταλαβαίνω το πνεύμα σας, δηλαδή πολλοί μου λέτε ότι λίγο πήγα να δοκιμάσω στο σύλλογο γονέων, να ασχοληθώ εκεί, έχεις να κάνεις με ένα σωρό κάθε καρυδιάς καρύδι, τόσο που συχάθηκα και γύρισα πίσω και είπα δεν ξανασχολούμαι ποτέ και άσε με ήσυχο κλπ. Αυτό είναι το γενικό κλίμα. Ενώ δεν θα διαφωνήσω, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, θα σας πω ότι είναι λάθος. Ή, εντάξει τώρα το είναι λάθος για μένα. Θα σας πω ότι άμα τα παρατήσεις και φύγεις και άμα πεις πού να τα βγάλω εγώ άκρη με αυτούς τώρα να χαλάω τη ζαχαρένια μου, τελικά θα μείνουν αυτοί εκεί να κάνουν κουμάντο στο σχολείο. Και θα κάνουν κουμάντο σε πράγματα που αφορούν και το δικό σου τα παιδί. Θα μου πεις τώρα θέλει στομάχι γερό, θέλει αυτό, έχω τόσα προβλήματα στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω, σας είπα ότι είμαι μάλλον καινούριος σε αυτό το σπορ γιατί έχω μικρά παιδιά. Εγώ τουλάχιστον νομίζω ακόμα αντέχω, ακόμα δεν ξέρω. Όσοι έχετε μεγαλύτερη εμπειρία μπορώ να το καταλάβω, αλλά θα σας κάνω μια έκκληση ότι δεν ήταν γενικά εναντίον του να ασχολείσαι με τα κοινά στο σχολείο η εκπομπή μου. Ήτανε μια εκπομπή χθεσινή για να στιγματίσει όλα αυτά τα κακώς κείμενα των χώρων των συνδικαλιστικών γύρω από το γονεϊκό κίνημα που σίγουρα έχουν προσφέρει πάρα πολλά, δεν τα μηδενίζω όλα, αλλά να για παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση τώρα εδώ που είμαστε, ο γονιός σαν και εμένα που αποφάσισε να μην στείλει τα παιδιά του στο σχολείο επειδή φοβάται, βρε παιδιά, από κανένα συνδικαλιστικό κίνημα, ούτε από τους καθηγητές, διορθώστε με αν κάνω λάθος, κανένα κόμμα, δεν ξέρω αν είδατε εσείς μία ανακοίνωση που να λέει ότι κατανοούμε, είπανε βέβαια πολλά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε είπε, ναι εντάξει, να μην ανοίξουν τα σχολεία. Ωραία, ανοίξαν τα σχολεία. Μία μισή κουβέντα που να λέει κατανοούμε τους ανθρώπους που δεν έστειλαν τα, εμένα, που δεν είμαι μόνος, είμαι σίγουρος γι' αυτό και λίγο ρωτώντας και στα σχολεία, αφού βλέπεις ρε παιδί μου, ρωτάς τους δασκάλους, λες τόσα παιδάκια λείπανε. Και δεν είναι μόνο αυτά που βγήκαν θετικά στο self-test, θέλω να σας πω. Μία κουβέντα για τους ανθρώπους που δικαιολογημένα αυτή τη στιγμή φοβούνται και που σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς τώρα να μπεις στην ίδια εκείνη η συνωμοταξία με αυτούς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους λόγω μάσκας, θυμάστε, και να γίνει ένας διαχωρισμός, να τα βάλεις τα πράγματα σε μια σωστή βάση, να πεις με αυτά τα δεδομένα δεν είναι ένα τουρλουμπούκι, ένας αχταρμάς και δεν βρίσκεται κανείς εκεί να σε υποστηρίξει. Ψέματα, θα σας πω ότι σε προσωπικό επίπεδο η δασκάλα μας, στο σχολείο η διεύθυνση, στο ένα σχολείο, έχω την τύχη να είμαι σε δύο διαφορετικά σχολεία, διαφορετικών βαθμίδων. Σε προσωπικό επίπεδο, ευτυχώς και τιμώ απολύτως τους εκπαιδευτικούς, ευτυχώς η αντιμετώπιση είναι καλή, σας καταλαβαίνω. Μπορεί να έκανα και εγώ το ίδιο αν τα παιδιά μου ήταν σε αυτή την ηλικία. Το νιώθω αυτό που λέτε και το νιώθουν και άλλοι και από εκεί παίρνεις μια πληροφορία. Ευτυχώς τουλάχιστον στις ανθρώπινες εκεί με αυτούς τους ανθρώπους που μιλάς κάθε μέρα. Άμα αρχίζεις να ανεβαίνεις ένα σκαλί πιο πάνω, ο σύλλογος, η ένωση, η ομοσπονδία, η συνομοσπονδία, η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ, τα κόμματα, αυτό δεν υπάρχει κανείς παιδιά να σου πει ότι ρε παιδί μου έστω σε καταλαβαίνω που να πάρει ευχή, μπορεί να είναι λάθος, μα είναι λάθος, το ξέρω ότι είναι λάθος να κρατήσω το παιδί από το σχολείο. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι λάθος. Ζυγίζεις όμως ένα λάθος από τη μια το να κρατήσεις το παιδί και ένα λάθος από την άλλη να το στείλεις και να έχει άλλα προβλήματα και να είναι όντας ήδη ανεμβολίαστο, όντας ακόμα ανεμβολίαστο και να μην έχεις τίποτα να σε προφυλάξει. Και τα βάζεις σε μια ζυγαριά και γυρνά και βαραίνει από το ένα λάθος το λιγότερο λάθος σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Πάντως εσείς να μην παραδίδετε τα όπλα. Θέλω να πω, αξίζει για το παιδί σου που να πάρει ευχή, να ρυθμίζεις λίγο, να έχεις μια άποψη για τα πράγματα στο σχολείο. Μην τα αφήνεις στα χέρια ακριβώς αυτών που σου σπάνε τα, να μην πω τώρα, τα νεύρα. Μην τα αφήνεις τα πράγματα στα χέρια αυτών. Αν μπορείς, ξέρω ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Από τα λίγα που αλλιεύω έτσι στο ίντερνετ, θα σας διαβάσω ένα, δεν είναι μήνυμα σε μένα, είναι μια δημοσίευση ενός από τους διαδικτυακούς μου φίλους, Τάκης Μοσκόφ. Υπάρχει ένα μεγάλο και αυθόρμητο ρεύμα από ορθολογιστές γονείς που βλέπω να γράφουν κάνοντας έκκληση ουσιαστικά για πολιτική στήριξη στην απόφασή τους να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός χώρος να τους εμψυχώσει σε αυτή την απόφαση για ανυπακοή. Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξισώσει αυτό το ορθολογικό ρεύμα με τους ψεκασμένους αρνητές της μάσκας. Ευτυχώς βρήκα έναν άνθρωπο να τα λέει, τι να σας πω. Γιατί δεν θέλουν να εκθέσουν τα παιδιά τους στον ιό κάτω από αυτές τις εγκληματικές συνθήκες ανοίγματος των σχολείων. Τα αφισάκια με τα πάγια αιτήματα ώστε να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία δεν αρκούν, σύντροφοι. Προτρέψτε τον κόσμο σε ανυπακοή στα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης. Να γιάσει το στόμα σου. Έκανα like, να ξέρετε. Κρατήστε και άλλο ένα παράπλευρο θέμα που ξέρω ότι αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους. Άντε και το έκανες στο self, άντε τα έκανες και τα rapid, άντε βγήκε θετικός. Έχουμε σχεδόν 300.000 κρούσματα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη. Πάνω από ότι έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς είναι εργαζόμενοι. Για να πάρεις την άδεια δικαιολογημένη, τα λέγαμε και τις προάλλες. Δεν φτάνει το rapid, πρέπει να κάνεις PCR. Για να πάρεις το PCR πρέπει να πληρώσεις. Είπαμε τώρα, εντάξει, σε άλλες χώρες όταν είσαι θετικός το κάνεις τσάμπα το PCR, σχεδόν σε όλες τις χώρες, τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είσαι θετικός στο rapid, σου βγάζουν το χαρτί και σου λέει πήγαινε να κάνεις το PCR. Εδώ πληρώνεις, 47 λέει ο Άδωνης και καλά σου είναι. Μην κοιτάς όμως προς τα έξω, τα είπα και στο πρώτο μέρος. Μην κοιτάς, εσύ είχες την ατυχία να γεννηθείς σε αυτή τη χώρα τώρα, τι να κάνουμε. Αν με ακούτε από το εξωτερικό, μια χαρά είστε εκεί που κάθεστε, μην το σκέφτεστε καθόλου να γυρίσετε πίσω. Άκου τώρα άλλο μπελά όμως. Θέλεις να μου πάρεις και λεφτά από τον ΕΦΚΑ, μπαγάσα. Θέλεις να πάρεις και λεφτά, δηλαδή έκατσες 5 μέρες. Και θέλεις να πάρεις και το, αυτό που πληρώνει ο ΕΦΚΑ, το ταμείο σου ρε παιδί μου για τις μέρες αυτές, για το... Λοιπόν, δεν φτάνει ούτε το PCR, πρέπει να πας και σε γιατρό. Ναι. Πρέπει, γιατί λέει για όλες τις ασθένειες, δεν, επειδή έχεις κάνει PCR, το PCR δεν υπήρχε. Άμα πάθαινες ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, πάθαινες με βροχίτιδα, έτσι, μια βαριά αυτή, άμα πάει πνευμονία. Δεν έκανες PCR πριν από τον κορονοϊό, δεν έκανες τίποτα άλλο. Σου λέει πήγαινε στο γιατρό. Φέρε μου ότι έπαθες πνευμονία, κυριέ μου, και έλα να πάρεις το αυτό που αναλογεί. Μάλιστα. Το PCR δεν δείχνει τώρα ότι έπαθα κορονοϊό. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω και χαρτί γιατρού. Βρε παιδιά, δεν υπάρχει κάποιος εκεί να πει ότι το PCR είναι σαν να είναι χαρτί γιατρού. Η υπηρεσία. Και όταν σου λέει προς την υπηρεσία, κοιτάει έτσι προς τα πάνω και δείχνει με το δάχτυλο προς τα πάνω. Πάντα είναι από πάνω. Και ας είναι και τελευταίος όροφος, είναι από πάνω η υπηρεσία. Και κοιτάει έτσι προς τα πάνω. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, βγήκε ο εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ. Υπάρχει και εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, να ξέρετε. Ο οποίος είπε, ο Όμηρος Τσάπαλος λέγεται, και είπε στον Αντένα ότι άμα δεν μας πει εμάς η υπηρεσία από πάνω. Και έδειξε έτσι, δεν έδειξε, έλε πλάκα καν. Άμα δεν μας πει η υπηρεσία. Ότι δεν χρειάζεται χαρτί γιατρού και να δεχόμαστε μόνο το PCR, πώς να σου δώσω εγώ, άνθρωπέ μου, τι είναι αυτή, και εγώ υπάλληλος είμαι, μαντάμ, λέει, Και άστο πια σταυγό και κούρευτο. Πρέπει να πάει να βγάλεις τώρα και χαρτί γιατρού για να δείξεις ότι το PCR που έδειξε, μετά το Rapid που έδειξε, ότι παρόλα αυτά τελικά ναι, πρέπει να αποδείξεις ότι έπαθες κορονοϊό και μου θέλεις να πάρεις και λεφτά. Κουράγιο, κουράγιο αδέρφια εκεί έξω. Υπάρχει επίσης ακόμα μία μελέτη, σας λέω τώρα σκόρπιες ειδήσεις γύρω από τα ζητήματα του κορονοϊού. Υπάρχει ακόμα μία μελέτη, όχι δεν είναι τσιόδρα λίτρα, αφήστε αυτή τη χάσαμε στα σπαμ του Μαξίμου. Είναι μία μελέτη τριών ερευνητών, οι οποίοι δείχνουν με κάποια συγκεκριμένα στατιστικά νούμερα ότι έχει μεγαλώσει, λέει, μια παράλληλη πανδημία και μάλιστα δημοσιεύεται και σε φιλοκυβερνητικά μέσα, γιατί περισσότερο περνάει στην επιστημονική είδηση και δεν θέλει λίγο ψαχουλεματάκι για να τη βρεις αυτή. Δεν είναι, ρε παιδί μου, στην πρώτη, στη μαρκίζα πάνω, στα πρώτα βασικά θέματα. Είναι πιο κάτω λίγο, πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Λοιπόν, που λέει ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα, βέβαια αυτά να ξέρετε τα έχουν πει και στη Βουλή, τα είχε φέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα είχαν πει και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, δηλαδή δεν είναι τίποτα καινούριο, αλλά υπάρχουν συνεχώς και όλο και περισσότερα στοιχεία. Και λέει, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι που πεθαίνουν, για να σας το πω με απλά λόγια, οι άνθρωποι που πεθαίνουν όχι από κορονοϊό στην Ελλάδα είναι περισσότεροι σε σχέση με αυτούς που πέθαιναν από όλα τα υπόλοιπα νοσήματα τις προηγούμενες χρονιές. Θα μου πει σιγά το νέο. Ναι, αλλά είναι σημαντικό. Σου δείχνει και μετά έχει και κάποιες εξηγήσεις. Σου λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, ένα καρδιακό πρόβλημα αμελούν να πάνε στο νοσοκομείο και σε βρίσκει το έμφραγμα επειδή το νοσοκομείο είναι γεμάτο από κορονοϊό. Ναι, ο κορονοϊός τελικά φταίει και για το ότι πεθαίνει ο άλλος από το έμφραγμα. Είναι αυτό το παράλληλο, το δίπλα, η δίπλα, η παράλληλη πανδημία που λένε και οι καθηγητές πολύ σωστά. Πολυτεχνείο Κρήτης, Κωνσταντίνος Ζωπουνίδης, Δημήτρης Μπατάκης και Μανώλης Καρακώστας. Ο πρώτος είναι καθηγητής, οι άλλοι δύο είναι ερευνητές που κατήρτισαν αυτή την συγκεκριμένη έρευνα. Δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορίες, αν και είναι στην Κρήτη κοντά, στα Χανιά, το Πολυτεχνείο, αν την έχουν στείλει με mail. Θα πάρω να ρωτήσω. Αν την έχουν στείλει κάπου εκεί στο Μαξίμου. Γιατί ξέρετε, τώρα τελευταία χάνονται οι έρευνες αυτές οι μελέτες. Και κρατήστε σας παρακαλώ, έτσι ως τελευταία είδηση, αυτό που ανέφερα κάτι πιο πριν, την επισήμανση της κυρίας Θεοδωρίδου, είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, σε νέες επιδημιολογικές μελέτες που λένε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα εμφάνισης, αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης σακχαρόδους διαβήτη σε άτομα και κάτω των 18 ετών που νοσούν με κορονοϊό. Και επίσης και ένα σπάνιο σύνδρομο με την ονομασία MISC, το οποίο μοιάζει, λέει, με την νόσο Καβασάκη. Τώρα δεν θέλω να σας τρομάξω για τα παιδιά, αλλά γενικώς δεν είναι γρυπούλα, ούτε καν η όμικρον που είναι πιο ελαφριά. Ούτε καν η όμικρον που σου έχουν δώσει μόνο 5 μερούλες και στο παιδί και στον ενήλικα για να ξαναγυρίσεις στο σχολείο, στη δουλειά, οπουδήποτε. Και σήμερα έρχεται η ίδια η Επιτροπή των Εμβολιασμών και σου λέει ότι πρέπει, βέβαια αυτοί έχουν άλλο σκοπό, δεν θέλουν να πούνε. Καταλαβαίνετε, εκεί υπάρχει ένα conflict ρόλων τώρα, κόντρα ρόλος. Οι μεν θέλουν να αφήσουν τα σχολεία, δεν θα στο έλεγε ποτέ η Κεραμαίος ότι τα παιδιά κινδυνεύουν από διαβήτη, αλλά η Θεοδωρίδου που θέλει να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και σου λέει εμβολίασέ τα, στο γράφει ότι πρέπει να εμβολιαστούν γιατί θα έχουν μεγάλη πιθανότητα να νοσήσουν και από διαβήτη μετά τον κορονοϊό τα παιδιά. Άμα τα βάλεις αυτά δίπλα-δίπλα, η Κεραμαίος σου λέει στείλτα κι ας είναι και ανεμβολίαστα και ας νοσήσουν από κορονοϊό, δεν θα, ελαφρά θα είναι και ας πάθουν και μετά. Δηλαδή άμα τα βάλεις στη σειρά, έτσι εγώ το παράλογο, εγώ το καταλαβαίνω λάθος. Δηλαδή η Κεραμαίος με τη Θεοδωρίδου μιλάνε. Πιο πιθανό είναι η Κεραμαίος να μιλάει με την άλλη Θεοδωρίδου, του Μαρινάκη, ξέρετε, την Αηδό. Έφτασα κοντά στο τέλος και δεν θα τα προλάβω όλα τα μηνύματά σας. Η φίλη η Ζήνα, για τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, προσωπική μου γνώμη ότι είναι μια κούκλα στη βιτρίνα του κάθε σχολείου. Έχω δύο παιδιά στο Λύκειο και κάτι έχω μάθει, λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά για μένα αυτή είναι η αλήθεια. Ζήνα, κράτα, κράτα καλά, αν φύγεις θα μείνουν οι υπόλοιποι. Η φίλη Ιωάννα μου γράφει σε δημόσιο σχόλιο στην σελίδα των πίσω σελίδων στο Facebook. Θα έβαζα μου λες και το like, μόνο και μόνο για τη ρητορική ερώτηση, το που είναι οι γονείς, που ήταν ο τίτλος της χθεσινής εκπομπής. Αλλά είναι καρδούλα μου λέει, επειδή δεν στείλατε και τα παιδιά στο free COVID σχολείο, λέμε τώρα. Καλή δύναμη σε όλους σας από μια δασκάλα λάστιχο, μου λέει η Ιωάννα, σε σένα. Ιωάννα κυρίως, καλή δύναμη σε αυτά που αντιμετωπίζεις εκεί. Ο Χαράλαμπος από την Σκόπελο, καινούριος, καλώς τον, και πολλά χαιρετίσματα στη Σκόπελο, την πανέμορφη. Από φωτογραφίες έχω δει, αλήθεια, δεν έχω έρθει ποτέ στη Σκόπελο, αλλά ξέρω ότι είναι πανέμορφη. Θα ήθελα μου λέει το σχόλιο σου για το εξής. Πρώτον, έχεις προσέξει ότι ο συμπολίτες μου, ποιον εννοείς, ο συμπολίτες μου, ωραίο, έχει βγει από το κάδρο της πανδημίας, ούτε διαγγέλματα ούτε δηλώσεις. Είπε χθες, μην τον αδικείς, είπε ότι τα ανοιχτά σχολεία είναι προάγγελος της ανοιχτής κοινωνίας, καταλαβες. Αλλά τέλος πάντων, ναι, τώρα το διάγγελμα έχουμε πόσο καιρό, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, δεν ήτανε, ναι. Στα τηλεοπτικά σποτ λέει για τον εμβολιασμό, όταν τελειώνουν γράφει Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υγείας και όχι Ελληνική Κυβέρνηση όπως πριν. Τι να σου πω τώρα, εγώ δεν το είχα προσέξει αυτό. Μήπως εάν και εφόσον γίνει κάποια έρευνα για ποινικές ευθύνες να πάρει άλλος το μουτζούρι και όχι ο συμπολίτες μου. Όσο για το κείμενό σου για το άνοιγμα των σχολείων, συμφωνώ και επαυξάνω. Μικρά παιδιά δεν έχω, αλλά έχω εγγόνια και δεν μπορώ να τα αγκαλιάσω, μου λέει ο Χαράλαμπος. Και με στενοχωρεί πραγματικά. Little sister, don't you cry anymore. It's all right, it's all right. Nothing is forever lost. Hey, little sister, I know I'm not always around, so let me speak what's on my mind. When comes our times, know that you're not the only one. Ο φίλος ο Κώστας ο Αθανασάκης. Μετάνιωσα ικτρά που έμπλεξα με το Σύλλογο Γονέων 2 χρόνια και άλλον έναν η γυναίκα μου. Δεν είχαμε προβλήματα κομματικής φύσης, αλλά η κατηνιά και τα μαλλιοτραβήγματα ήταν το μοναδικό ενδιαφέρον ακόμα και γονέων με καλές προθέσεις. Στο τέλος έφυγα έχοντας μαλώσει με αρκετούς γονείς και ειλικρινά πιστεύω ότι ο θεσμός αυτός πιο πολύ κακό κάνει παρά καλό. Εννοείται προ-κορονοϊού. Πόσο μάλλον τώρα που μιλάμε και για θέματα υγείας, μου λέει ο Κώστας. Και σε σένα το ίδιο θα πω. Εντάξει, εδώ κατάλαβα ότι έφυγες, τέλειωσες. Εντάξει. Εγώ το παλεύω ακόμα. Και ένας επισκέπτης που δεν μου γράφει το όνομά του στα μηνύματα στη σελίδα, επισκέπτης 3427 μου βγάζει εδώ το Facebook, κάναμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για το θέμα αυτό με τον κίνδυνο για διαβήτη στα παιδιά και με το αν έχουν ή δεν έχουν την τελική έγκριση τα εμβόλια. Νομίζω ότι έχουν, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι έχουν για τα παιδιά τα εμβόλια. Οι αρχικές δόσεις ήταν που δεν συνίσταντο για κάτω των 14-16 χρονών. Στην πορεία οι δόσεις που κάνουμε στα παιδιά είναι μισές δόσεις, δεν είναι ολόκληρες. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Και άρα είναι εγκεκριμένα υπό αυτή την έννοια. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά σας. First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me inside SSC. Let's this super string theory. Ay, ay, ay, ay, accelerate the protons. I stir it twice and then just admit. Cause I don't read the Bible. Bible! Frozen underground, ocean melting, milking on my mind. Give me everything theory without Nazi uniformity. My brothers are protons. My sisters are neurons. Neurons. I steer it twice. It's instant family. I don't read the Bible. Bible. I don't trust disciples. Bible. Even if they made of marble. Physicists in your family. Was your grandma auntie auntie? Was your grandpa bunty bunty? The Yaskin embassy. Boom! I don't read the Bible. Bible. I don't trust disciples.